Ραδιοκαταγραφές. Η παρουσία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στους 91,2 των FM της Πειραϊκής Εκκλησίας. Για νέους ακροατές που δεν παραμένουν θεατές. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 των FM και ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Στα μικρόφωνά σας απόψε θα είναι η Αγγελική Καλκάνη. Καλησπέρα. Η Φιλοθέη Παπά. Χαίρετε. Η Ειρήνη Φουσέκη. Καλησπέρα. Και η Μόνικα Παπά. Καλησπέρα και από μένα. Στη ρύθμιση και στην επιμέλεια του ήχου θα είναι ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Στα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας στο 210-4118-602 και 210-4118-640 τις καθημερινές μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις προτάσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την παρέα των ραδιοκαταγραφών με δύο ακόμα τρόπους. Με email στο email της εκπομπής μας radiokatagrafes@papakihfe.gr με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/radiokatagrafes, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, στο www.hfe.gr, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές. Απόγευμα στο Σύνταγμα, περιμένοντας να πάω για καφέ με τις φίλες μου. Στο δρόμο, καθώς περπατώ, με πλησιάζει μια κυρία φορώντας ένα λευκό ρούχο. Φαίνεται σαν να κάνει έρευνα, σαν να σου δίνει ένα διαφημιστικό. Δεν ξέρεις. Το παίρνεις όμως στο φυλάδιο και αρχίζεις να το ξεφυλίζεις. Όταν το ξεφυλίζεις, βλέπεις κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την καλαισθησία σου, τα θέματα υγιεινής, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, τόσο για σένα και με τους φίλους σου, όσο και κοινωνικών. Πράγματα αποδεκτά, προφανή και λογικά. Αυτά που θέλεις να ισχύουν τόσο για σένα, όσο και για τους άλλους. Αλλά στο τέλος, όταν πια έχεις ξεφυλίσει όλο το βιβλίο, είναι μια, πώς να το πω, μια ελληνική εκκλησία σε φωτονούς νησιού και μια παραπομπή. Όταν ψάξω όμως αργότερα την παραπομπή, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας λύκος που είναι πολύ καλά ντυμένος με μια προβιά. Για αυτή λοιπόν την προβιά που μας μίλησε η Φιλοθέη, θα μιλήσουμε σήμερα. Εδώ και λίγες εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα με την παρέα των ραδιοκαταγραφών σχετικά με τις αιρέες στην Ελλάδα, όπως και κάποιες άλλες νέες θρησκείες που ολοένα έρχονται στο προσκήνιο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά εκπομπών σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των ακροατών μας σχετικά με αυτές. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην σαϊεντολογία. Πριν αναφερθούμε σε αυτήν την επωνομαζόμενη θρησκεία, ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για τον ιδρυτή της. Ο Λαφαγέτ Ρόναλντ Χάμπαρντ, γεννημένος το 1911, ήταν ένας συγγραφέας ιστοριών επιστημονικής φαντασίας με εξωγήινους και τέρατα, τις οποίες πουλούσε φτηνά σε κάτι περιοδικά της δεκαετίας του 40. Γιος κυβερνήτη πολεμικού πλοίου, έκανε πολλά ταξίδια. ήλθε σε επαφή με ηθαγενείς Ινδιάνους και με έναν γιατρό της φυλής. «Βασικό μου ενδιαφέρον», λέει ο Χάμπαρτ, «ήταν το πεδίο της θρησκείας. Ο βουδισμός, ο ταοϊσμός ήταν κάτι το συναρπαστικό για μένα. Εκεί στο νησί Γκουαμάτ το 1927, ψάχνοντας εντατικά για την ουσία της ζωής. Γράφτηκε σε μια τάξη πυρηνικής φυσικής και συμπέρανε με τις σχετικές μελέτες ότι η ζωή μπορεί να εξηγηθεί με όρους μικρών ενεργειακών στοιχείων. Κατέληξε σε μια θεωρία μεθοδολογία που τον οδήγησε να υιοθετήσει μια ολικά επιστημονική προσέγγιση σε εγγενώς υπάρχουσες πνευματικές ερωτήσεις. Από την προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης πνευματικών θεμάτων αποκλήθηκε όλη η θεωρία του Χάμπαρτ επιστημολογία. Σύμφωνα με τη βιογραφία του συναδέλφου του Λόιτ Έσμπαχ, ο Χάμπαρτ δήλωσε στα τέλη εκείνης της δεκαετίας. «Θα ήθελα να ξεκινήσω μια θρησκεία. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά». Το είπε και το έκανε λοιπόν. Το 1950 γνώρισε την επιτυχία όταν το βιβλίο του «Διανοητική», ένα εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης 700 σελίδων, έγινε best seller. Δύο χρόνια αργότερα, ο Χάμπαρτ ξανάγραψε τη «Διανοητική», εισάγοντας την ιδέα της αεντολογίας που υποσχόταν όχι απλά τη λύση των προβλημάτων του ατόμου, αλλά την ουσιαστική βελτίωση των χαρακτηριστικών του. Το 1954, 4 χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε η πρώτη εκκλησία της αεντολογίας. Το 1986, και αφού πέρασε κάμποσα χρόνια χαμένος σε άγνωστη τοποθεσία, ο Χάμπαρτ έπαθε μια καρδιακή προσβολή και μια εβδομάδα αργότερα πέθανε. Στο αίμα του βρέθηκε το Βισταρίλ, ένα από τα πολλά ψυχοφάρμακα που έπαιρνε τότε στα τελευταία του. Στη διαθήκη του, η οποία είχε αλλάξει μια μέρα πριν πεθάνει, άφηνε τα πάντα στην οργάνωση και όχι στη γυναίκα του ή τουλάχιστον στα 5 του παιδιά. Σύμφωνα με τον διάδοχό του στην κορυφή της οργάνωσης David Miscavige, ο Χάμπαρτ πέρασε σε ένα νέο επίπεδο ύπαρξης, άγνωστο μέχρι σήμερα, και είναι ακόμα κάπου εκεί έξω. Σήμερα, κάθε οργάνωση της αεντολογίας διαθέτει ένα γραφείο κενό, επιπλωμένο, με βιβλία και γραφική ύλη, έτοιμο να τον υποδεχτεί σε περίπτωση που επιστρέψει από το υπερπέραν. Βασικά, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ακριβώς αυτή την σαϊντολογία ως θρησκεία. Τουλάχιστον όχι όπως τις έχουμε στο μυαλό μας τις θρησκείες της εκτός Ευρώπης. Για παράδειγμα, βουδισμός, ινδουισμός, ιουδαϊσμός. Η σαϊντολογία βασίζεται στην ιδέα ότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, ψυχικά και σωματικά, είναι το αποτέλεσμα της αντιδραστικής διάνοιας, το τμήμα της διάνοιας που δεν ελέγχεται από τη θέληση του ατόμου. Τα φάρμακα και η ψυχοθεραπεία θεωρούνται όχι απλά αναποτελεσματικές θεραπείες, αλλά ξεκάθαρα επικίνδυνες και η χρήση τους απαγορεύεται. Για τη σαϊντολογία, όλα τα προβλήματα βασίζονται στην ψυχή και λύνονται με το auditing, μια θεραπεία κατά την οποία ένας ειδικός auditor συζητά με τον ασθενή πελάτη για τα προβλήματά του. Το auditing γίνεται συνήθως με τη βοήθεια του ηλεκτρομέτρου, μια συσκευή που μοιάζει με τον ενιχνευτή ψέματος και μετρά τα μικρά ηλεκτρικά φορτία του σώματος, αυτά κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Έτσι, ο auditor ξέρει πότε αυτός που έχει απέναντί του λέει αλήθεια ή ψέματα. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει σε εντολογία από όλες τις άλλες θρησκείες του κόσμου είναι ότι χρεώνει όλες, μα όλες τις λειτουργίες που παρέχει στους πιστούς. Τα auditing προσφέρονται σε κομμάτια των 12,5 ωρών και τα αρχικά στάδια στη ΣΥΠΑ κοστίζουν $750, ενώ στην Ελλάδα είναι πολύ πιο φτηνά, μόλις 150 ευρώ. Όσο προχωρά λοιπόν ο νέος πιστός, όμως τα πράγματα περιπλέκονται και οι θεραπείες κοστίζουν όλο και περισσότερο, φτάνοντας στα 8.000 και 9.000 δολάρια στην Αμερική. Στην Ελλάδα, η εξέταση για auditing 3 κόστησε 4 εκατομμύρια δραχμές το 1995. Και θα μου πείτε τώρα τι είναι το OT3. Σημαίνει Operating Theta, δηλαδή ενεργός θήτα, και είναι ο στόχος όλων των σαϊντολόγων. Μετά από τέλειο τα auditing και πολλές χιλιάδες ευρώ, ο υποψήφιος θα φτάσει σε αυτό το στάδιο που υποτίθεται ότι σημαίνει πως κατέχει εξαιρετικές πνευματικές δυνατότητες. Υπάρχουν 8 επίπεδα. Το πιο δύσκολο είναι το OT3, γιατί όποιος φτάσει εκεί αποκτά το δικαίωμα να μάθει τα μυστικά του σύμπαντος. Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό της σαϊντολογίας που δεν συναντάται σε καμία άλλη θρησκεία είναι το ότι αποκρύπτει βασικά στοιχεία του δόγματός της από τους πιστούς της. Πράγματι, αν και δεν το λένε από την αρχή, η σαϊντολογία έχει δόγμα, μια ιστορία δημιουργίας για το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος και λοιπά ερωτήματα που βασανίζουν τον κόσμο. Πρέπει να φτάσει στην πολύ υψηλή και σαφώς πανάκριβη βαθμίδα OT3 για να τη μάθεις. Ωστόσο, ένα μυστικό που η Εκκλησία φιλούσε με νύχια και με δόντια μέχρι που διέρευσε στο ίντερνετ και το έμαθε όλος ο κόσμος. Αυτοί που φτάνουν στο OT3 παίρνουν ένα φάκελο που περιέχει με λεπτομέρειες την ιστορία του σύμπαντος και της ανθρωπότητας. Αυτή η αλήθεια λοιπόν είναι μια ιστορία με εξωγήινους. Εκεί μέσα λοιπόν μπλέκονται εξωγήινα όντα, ξένοι γαλαξίες, τέρατα και τόσες άλλες ιστορίες φαντασίες άξιες πραγματικά ενός βραβείου Όσκαρ, αλλά τίποτα παραπάνω. Η Εκκλησία που πρεσβεύει αυτά αυτοπροβάλλεται ως η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη θρησκεία του κόσμου. Μιλά για 10 εκατομμύρια μέλη, ενώ κάποιοι υπολογίζουν την περιουσία της, κυρίως σε real estate, την αγαπημένη επένδυση αυτών των θρησκειών, να φτάνει τα δισεκατομμύρια δολάρια. η αλήθεια μοιάζει να είναι πολύ διαφορετική όμως. Σύμφωνα με μια έρευνα που έχουμε μπροστά μας από το City University της Νέας Υόρκης, το 2001 οι άνθρωποι που δήλωναν σαϊεντολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ήταν περισσότεροι από 55.000. Ψύχρεμες εκτιμήσεις μιλούν για 100 με 200.000 μέλη παγκοσμίως, ενώ ακόμα και με στοιχεία της ίδιας της Εκκλησίας, τις διδασκαλίες της Εκκλησίας στη Φλόριντα, της ανεπίσημης πρωτεύουσας της σαϊεντολογίας στο Clearwater, συμμετείχαν λίγο περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι το 2004, από 11.200 το 1989. Στην Ευρώπη φυσικά η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, καθώς στα περισσότερα κράτη η σαϊεντολογία δεν αναγνωρίζεται ως θρησκεία και διώκεται, με αποτέλεσμα στην Γερμανία ή τη Γαλλία να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στη ΔΕ Ελλάδα τα μέλη που παρευρέθησαν στην σημαντική υποτίθεται εκδήλωση για τα γενέθλια του Χάμπαρτ σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούσαν τα 100. Η αιτία για την καταφανή και παταγώδη αποτυχία της εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι φυσικά οι διώξεις της από τις απανταχού αρχές, τις οποίες η οργάνωση παρουσιάζει ως άδικες και ρατσιστικές. Ας δούμε τώρα λίγο περισσότερο τα δογματικά της σαϊεντολογίας. Και κάθε δόγμα ξεκινάει με ένα βιβλίο. Όπως λοιπόν εμείς έχουμε την Αγία Γραφή, όπως οι μουσουλμάνοι έχουν το Κοράνι, έτσι και οι σαϊεντολόγοι έχουν τα ιερά τους κείμενα. Τα δικά τους λοιπόν ιερά κείμενα κυκλοφόρησαν σε 120 εκατομμύρια αντίγραφα. Είναι τα δημοσιεύματα και τα βιβλία του Χάμπαρντ. Η οργάνωση, ως μια αληθινή θρησκεία, έχει τελετές και μυστικές αρχές. Προβάλλεται ως η μοναδική κύρια νέα θρησκεία του 20ου αιώνα. Διατυπώθηκαν θεμελιώδεις νόμοι και αλήθειες της ζωής. Παραδέχονται ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος σοφίας που έχει πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρη τη ζωή. Η θρησκεία της σαϊεντολογίας περιλαμβάνει όλες τις όψεις της ζωής όπως διδάσκει. Όπως κλασικά αναφέρουν, η σαϊεντολογία παρουσιάζει ένα ξεκάθαρα καθορισμένο και εφαρμόσιμο τρόπο για τη βελτίωση της αφύπνισης, ανυψώνοντας σταδιακά τα άτομα από το βάλτο της ημέρας προς την ημέρα της ύπαρξης, όπως λένε. Το αντίστοιχο πιστεύω της σαϊεντολογίας έχει προέλθει μάλλον κατά μίμηση από το δικό μας χριστιανικό πιστεύω της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης. Αποτελείται από 20 άρθρα. Πολλά από αυτά αρχίζουν ως εξής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αναφέρετο δικαίωμα ελευθερίας, δημιουργίας, θεραπείας κτλ. Η επιβίωση εξαρτάται από τον εαυτό του, του καθενός ανθρώπου. Απαγορεύεται στον άνθρωπο να καταστρέψει την πνευματική υγεία του, να υποδουλώσει την ψυχή ενός άλλου, να μειώσει την επιβίωση των συντρόφων του. Ένας άλλος τρόπος προσελητισμού είναι και τα φυλάδια, τεστ προσωπικότητας όπως τα αποκαλούν, που μοιάζουν και τα μοιράζουν και απαιτούν συμπλήρωση και αποστολή στην έδρα της σαϊεντολογίας. Πολλοί αφελείς τα παίρνουν, τα συμπληρώνουν, τα ταχυδρομούν και εκείνοι τους καταλήγουν να τους προσελητίζουν. Χρησιμοποιούν συνθήματα όπως «καθαρόν σώμα», «καθαρός νους» και άλλα. Έχουν ως εγχειρίδια τρία βασικά βιβλία. Πρώτον, το βασικό εγχειρίδιο μελέτης, δεύτερον, βασικές ικανότητες για τη ζωή και τρίτον, μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Αρχίζουν λοιπόν τον προσελητισμό από τα μικρά παιδιά και συνεχίζουν σε όλους. Ο Χάμπαρντ, Γενικός Διευθυντής της Ιδρυμένης από τον ίδιο σαϊεντολογίας, είναι ένας από τους πιο εμπορικούς συγγραφείς όλων των εποχών. Έχουν πουληθεί κατά αυτούς 120 εκατομμύρια βιβλία. Στο βιβλίο του Χάμπαρντ, με τα βασικά στοιχεία της σκέψης, περιλαμβάνονται κεφάλαια όπως βασικές αρχές, καταστάσεις ύπαρξης, 8 δυναμικά παρορμήσεως, το τρίγωνο του Άρη, τα μέλη του ανθρώπου, τα ιδανικά της σαϊεντολογίας και άλλα. Και στο τέλος υπάρχει το σχετικό γλωσσάριο. να αποκτήσει κανείς την πολυπόθετη απεριόριστη ελευθερία, πρέπει να βοδίσει σε μια εκαθαριστική πορεία, όπως είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος σεμιναρίου. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξουδετερώση της αντιδραστικής διάνοιας του ανθρώπου και τη λιτική νίκη του. Κάθε τι που δεν συμφωνεί με την ιδεολογία και τους σκοπούς της κίνησης είναι ασφαλώς αποτέλεσμα αντιδραστικής διάνοιας και πρέπει να καταπολεμηθεί. Ο Χάμπαρτ λέγει πως για να οριοθετήσει το δρόμο χρειάστηκε το 1/3 της ζωής του και είναι ένας δρόμος που οδηγεί έξω από τη μιζέρια, τη δυστυχία και το σκοτάδι. Γι' αυτό, αν δείτε ανθρώπους που προσπαθούν να τραβήξουν άλλους έξω από την οδό, μην αφήνετε την ομάδα σας κάτω. Με οτιδήποτε μέσο, κρατήστε τους στην οδό και θα ελευθερωθούν. Αν δεν το κάνετε, δεν θα μείνουν. Για τον Άγιο Σκοπό, λοιπόν, η ομάδα αυτή δεν θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο. Κατά τον Χακ, η κίνηση είναι πλάκη σε παράνομες δραστηριότητες μέσω των οργανώσεών της και του staff member. Ο Χάμπαρτ παραγγέλει: το να είσαι ικανός να ελέγχεις έναν άνθρωπο σε κάνει ικανό να ελέγχεις πολλούς. Και κανείς δεν θα μπορούσε να είναι ένας επαγγελματίας αιντολόγος σε κανένα από τα επίπεδα, εκτός και αν μπορεί να ελέγχει ένα άλλο άτομο. Η αθωότητα, η ύμνη αυτής της περίφημης θρησκείας, καθώς και οι βλέψεις της, φαίνονται καθαρά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να ελέγξουν όλους γύρω τους. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον συστηματικό επηρεασμό υπεύθυνων προσώπων. Στο κείμενο Pilot Project αναφέρεται ότι οι Σαϊεντολόγοι είναι για τη δημοσιότητα ένα μεταβαλλόμενο demo kid και περισσότερες από 50% όλων των προκαταλήψεων εμφανίζονται τη στιγμή που ένας σαϊεντολόγος βρίσκεται μπροστά τους και μιλάει με τους ανθρώπους. Ιδού ποια βήματα εντέλεται στην προκείμενη περίπτωση να κάνει ο σαϊεντολόγος για τον επηρεασμό υψηλών προσώπων. Βήμα 1. Πληροφορήσου από την, εδώ αναφέρει δύο ονόματα προφανώς υψηλά υφιστάμενων μελών της σαϊεντολογίας, σε ποιο πρόσωπο πρέπει να γίνει επίσκεψη. Ένας πόντος. Βήμα 2. Βρες τόσες πληροφορίες όσες είναι δυνατόν για αυτό το πρόσωπο, ώστε να έχεις περισσότερο σαφή εικόνα γι' αυτό. Βήμα 3. Ανάπτυξε μια στρατηγική για την επίσκεψή σου μαζί με την Γκιζέλα ή τον Ντομινίκ. Βήμα 4. Προετοίμασε με πρόβες την επίσκεψή σου, αν είναι δυνατόν μαζί με την Γκιζέλα ή τον Ντομινίκ, ώσπου να αισθάνεσαι άνετα γι' αυτό. Σε αυτό το βήμα θα πάρεις 2 ακόμη πόντους. Επόμενο βήμα είναι να κανονίσεις ένα ραντεβού με το πρόσωπο ή να βρεις πότε δέχεται επισκέψεις. Και αφού κάνεις και μια επίσκεψη στο πρόσωπο αυτό, έχεις μαζέψει συνολικά 5 πόντους. Στο επόμενο βήμα πρέπει να σκεφτείς αν το πρόσωπο μας βοήθησε κατά οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα πάρεις 30 βαθμούς. Και το τελευταίο βήμα είναι να επαναλαμβάνεις παντού τα 7 προηγούμενα. Δηλαδή, Ειρήνη, βλέπουμε έναν καλά στημένο αλγόριθμο. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς, Αγγελική, είναι σαν να μιλάνε όχι σε ανθρώπους, αλλά σε μηχανές. Να τους προγραμματίζουν όχι μόνο τι να λένε, αλλά και τι να κάνουν. Και μάλιστα στους ακροατές που ίσως δεν κατάλαβαν, να πούμε ότι η Γκιζέλα ή η Ντομινίκ είναι ή οποιοδήποτε σαϊεντολόγοι, οι οποίοι είναι πιο υψηλά φτασμένοι στην ιεραρχία της σαϊεντολογίας. Οπότε και εσύ ως πρώτο μέλη, μάλλον πρωτοεισερχόμενος σε αυτή την θρησκεία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, πρέπει να σε στηρίξουν μέχρι να μπορέσεις και εσύ, πληρώνοντας αδρά όπως ενημερωθήκαμε πριν, να φτάσεις στη δική τους θέση. Ή μέχρι να γίνει πλήρης πλήση εγκεφάλου από αυτούς. Καλαβαίνεις. Αγαπητοί ακροατές, μέχρι τώρα ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από την καινούργια θρησκεία της Εντολογία. Αυτή τη στιγμή θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα γυρίσουμε με το θέμα μας. Κοντά σας και πάλι αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί ακροατές και της Πειραϊκής Εκκλησίας, που είμαστε όλοι συντονισμένοι στους 91,2 των FM και ακούμε τις ραδιοκαταγραφές. Να σας υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε στην Πειραϊκή Εκκλησία, είτε στο 210-41-18-602, είτε στο 210-41-18-640, τις καθημερινές, και έτσι μπορείτε να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ακόμη και τις προτάσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την παρέα των ραδιοκαταγραφών με δύο τρόπους, όπως έχουμε πει, είτε με email στο radiokatagrafes@papakihfe.gr, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες, είτε μέσω Facebook www.facebook.com/radiokatagraphes. Σήμερα ασχολούμαστε με μία νέα τροποντινά θρησκεία, ονομαζόμενη σε εντολογία, και ψάχνουμε να βρούμε από τι αποτελείται και τελικά πώς θέλει να προσελητήσει τους πιστούς της. Thank you. πάμε να δούμε τώρα την δράση της εντολογίας στη χώρα μας. Στην Ελλάδα υπάρχει το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, το ΚΕΦΕ, αλλιώς το Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνών. Για αυτό το κέντρο και τις εργασίες του θα αφήσουμε να μιλήσει η προσωπική ιστορία μιας νέας κοπέλας που δούλεψε εκεί. Για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρουμε ονοματεπώνυμο. Η κοπέλα αυτή ήταν νεαρή και δραστήρια όταν έπιασε δουλειά στο ΚΕΦΕ. Πολύ σύντομα οι σχέσεις της με την οικογένειά της άρχισαν να δοκιμάζονται. Η κοπέλα αυτή έγινε μέλος της Εκκλησίας της Εντολογίας και αντί να βγάζει άρχισε να απομιζά χρήματα από τους δικούς της. Στη συνέχεια ήρθαν οι εντάσεις, η τσακωμή, με αποκορύφωμα την ανακοίνωσή της ότι θα πάει ταξίδι με το σκάφος της οργάνωσης που αλώνιζε τους ωκεανούς του κόσμου, εκπαιδεύοντας τα μέλη και ενίοτε μεταφέροντας διάσημες προσωπικότητες στις διακοπές τους. Ο πατέρας της μίλησε με την αστυνομία και μπήκε στα γραφεία του ΚΕΦΕ στην Πατησίων με ένα τηλεοπτικό συνεργείο που αποκάλυψε το τι συνέβαινε εκεί. Επενέβη ο εισαγγελέας, κάνοντας τρεις εφόδους στην έδρα του ΚΕΦΕ, κατάσχοντας χιλιάδες σελίδες υλικό. Το υλικό ήταν εκπληκτικό. Από κάποιον κύριο ο οποίος παρακολούθησε την υπόθεση από κοντά και συμπεριέλαβε πολλά από τα έγγραφα που κατασχέθηκαν στο βιβλίο του, έδειξε αρκετά εντυπωσιακά στοιχεία. Υπήρχε το γράμμα ενός άλλου μέλους στη μητέρα του μέσα σε αυτά τα έγγραφα, όπου το μέλος αυτό έγραφε στη μητέρα του: «Έφυγα από το σπίτι γιατί δεν μου είχες εμπιστοσύνη. Δεν με καταλάβαινες και δεν συμφωνούμε. Ξέρω ότι θέλεις να σταματήσω από το ΚΕΦΕ και προσπαθείς να το πετύχεις για να με έχεις στο σπίτι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει». Στη δεύτερη έφοδο βρέθηκαν και έγγραφα που είχαν συνταχθεί για την αντιμετώπιση της υπόθεσης μετά την πρώτη έφοδο, τα οποία προέβλεπαν μια εξτρατεία σπήλωσης της φήμης των επικριτών της και την πρόσληψη ιδιωτικού detective για να ανακαλύψει οποιαδήποτε εγκλήματα στα οποία εμπλέκονται ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο τότε Αρχιεπίσκοπος, και ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, τότε προϊστάμενος του γραφείου κατά των αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου, ο οποίος στα βιβλία του έχει καταφανθεί για αυτή την αίρεση, για αυτή τη θρησκεία της Σεϊντολογίας. Φαίνεται, Αγγελική, ότι τη θεωρεί πολύ σοβαρή για να έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτήν. Πραγματικότητα όμως πρέπει να το θέσουμε σε πιο σωστά όρια. Δεν είναι ακριβώς θρησκεία, αλλά περισσότερο μια οργάνωση. Και από τα έγγραφα που αποκολλήθηκαν, περιγράφτηκε πως αυτή η οργάνωση ανέκρινε εκ του συστήματός της τα μέλη της, αποσπώντας απίστευτα προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή τους, τις οποίες κατέγραφε και στη συνέχεια απέστελνε σε ξένα κέντρα της Εκκλησίας. Η οργάνωση ακόμα φακέλινε Έλληνες πολιτικούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές, ανάλογα με τη δράση τους, βαθμολογούσε τους αντιπάλους της ανάλογα με τη ζημιά που τις έκαναν και επίσης έστελνε αυτές τις πληροφορίες στο εξωτερικό. 15 κατηγορούμενοι προσήχθησαν σε δίκη, δεν τιμωρήθηκαν όμως λόγω εξαλείψεως του αξιοπίνου, αλλά το ΚΕΦΕ έκλεισε και η λειτουργία του κρίθηκε παράνομη. Σύμφωνα με την απόφαση του φοιτείου, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν με συντονισμένες ενωμένες δυνάμεις σε συστηματική παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών που φορούσαν ιδιωτική, κοινωνική, επαγγελματική, υπηρεσιακή ζωή, θρησκευτικές και πολιτικές πεπιθήσεις, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες σημαίνοντων προσώπων της δημόσιας ζωής, της πολιτικής και εκκλησιαστικής και της δικαστικής αρχής της δημοσιογραφίας. Στο τέλος, ακολούθως ταξινομούσε και καταχωρούσε τις άνω πληροφορίες σε έγγραφα και ατομικούς πληροφοριακούς φακέλους, στοιχεία τα οποία στη συνέχεια τα απέσταλαν σε ξένα κέντρα μυστικών πληροφοριών. Σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν παρέμεινε απλά θεατής σε όλο αυτό το μεγάλο συμβάν που έγινε, αλλά πήρε θέση και μάλιστα απέστειλε ένα διάγγελμα προς όλο το πλήρωμά της. Θα διαβάσουμε λοιπόν τώρα την θέση της Εκκλησίας όπως αυτή την απέστειλε στα μέλη της. Όπως αναφέρει λοιπόν η Εκκλησία, έχουμε τα εξής. «Δια του παρόντος και προς αντιμετώπισιν το πανταχώθεν προερχόμενον κατά της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως επιφορών, γνωρίζομεν ημίν ότι υπό της παραθρησκευτικής οργανώσεως της αυτοαποκαλούμενης Ελληνική Εκκλησία της Εντολογίας, εξεδόθηκε απεστάλη εις τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλης και άλλας εκκλησιαστικάς υπηρεσίας έντυπων υπό των τίτλων Ελευθερία Έκφρασης, με περιεχόμενον άκρως εχθρικών, συκοφαντικών και υβριστικών κατά της Εκκλησίας ημών και ιδιαιτέρως κατά του ποιμαντικού έργου αυτής εις τον τομέα της αντιμετωπίσεως των αιρέσεων, διότι επιδιώκεται ο αποπροσανατολισμός και η σύγχυση της κοινής γνώμης, λόγω των καταδικαστικών κατά αυτής αποφάσεων εν Ελλάδη και εν τη Αλλοδαπή. Τυχάνει εξάλλου εις άπαντας γνωστή η εχθρική στάση και αντιεκκλησιαστική δραστηριότητα της οργανώσεως ταύτης, ιδία δια της μυστικής παρακολουθήσεως εκκλησιαστικών προσώπων, ως αποδείχθηκε της εισαγγελικής έρευνες εις τα γραφεία της οργανώσεως ταύτης εις το παρελθόν. Ως εκ τούτου, εφιστόμεν την προσοχή ημών επί του εν λόγω εντύπου, υπομνηνίσκοντες ημίν ότι εις άνω γνωστή παραθρησκευτική οργάνωση πρόν και φε, κέντρων εφηρμοσμένης φιλοσοφίας Ελλάδος, διελήθη δια των αποφάσεων των υπαριθμών του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών, χαρακτηριστήσα ως μία οργάνωση με ολοκληρωτικές δομές και τάσεις που στην ουσία περιφρονεί των άνθρωπων, ενώ ενεργεί ελεύθερα και μόνο κατ' επίφαση προκειμένου να αποκλειστικά να προσελκύσει μέλη στα οποία στη συνέχεια υφίστανται πλήση εγκεφάλου με απότερο σκοπό τη δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης και που από ετών ετράπηκε σε απαγορευμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να πετύχουμε με την συγκεκριμένη εκπομπή είναι να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, τους νέους, τους φοιτητές και τους μαθητές ακόμα, οι οποίοι κυκλοφορούν τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές και πόλεις της Ελλάδος, και υπάρχουν άνθρωποι σε κεντρικά σημεία των πόλεων αυτών, σε σημεία που περνάει πάρα πολλούς κόσμους και μοιράζουν έντυπα ουσιαστικά προσελητισμού σε αυτές τις θρησκείες. Και δεν μιλάμε μόνο για τη σεντολογία, αλλά και διάφορες νέες θρησκείες, νέες αιρέσεις, όπως είναι η Νέα Ακρόπολη, όπως η Μητέρα Γη που πρόσφατα είδαμε σε σταθμούς του μετρό. Και θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε το κοινό πως οτιδήποτε λαμβάνουν, παίρνουν στα χέρια τους, πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά την προέλευσή του. Μία εικόνα με ένα ξοκλήσι σε κάποιο νησί του Αιγαίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το φυλαδιάκι αυτό, το έντυπο αυτό, είναι έντυπο εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, έντυπο το οποίο μιλά για την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία. Τις περισσότερες φορές, όπως και είπε η Φιλοθέη στην αρχή, είναι λύκος ντυμένος με μια προβιά από βάτου, ακριβώς. Και το χριστιανικό ποίμνιο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα φυλαδιάκια, τα κατά τα άλλα αθώα. Και φυσικά, Αγγελική, μακάρι να το παρουσίαζαν σαν θρησκεία, γιατί τότε πολλοί άνθρωποι θα φοβόντουσαν, θα έλεγαν τι είναι αυτό το καινούριο, η καινούρια θρησκεία που προσπαθούν να μας φέρουν. Αλλά το παρουσιάζουν πάρα πολύ όμορφα, σαν έναν τρόπο, όπως λένε, αυτοβελτίωσης του εαυτού μας. Τόσο όμορφα, και λένε ιδέες που είναι γενικά κοινά αποδεκτές, αλλά όταν θα πας πάρα μέσα στην οργάνωση, γίνεται πιο επικίνδυνο. Διαφημίζοντας πολλές φορές σεμινάρια ψυχολογίας δωρεάν για θέματα τα οποία απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, τις κρίσεις, πώς θα ξεπεράσετε την κρίση, το ένα το άλλο, με αφήσεις που κυκλοφορούν στο δρόμο, με φυλάδια που μοιράζονται. Ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν, στα βήματα, σε αυτόν τον αλγόριθμο, προσπαθούν να προσελητήσουν τον κόσμο και να, ουσιαστικά να το αλλοιώσουν το εγώ του, την ύπαρξή του. Το πιο τρομακτικό για μένα ήταν αυτό που διάβασα για τη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι στη Γαλλία όχι μόνο διαφημίζουν με τέτοια φυλαδιάκια, αλλά πάνε και πιο παραπέρα, χτυπάνε εκεί πέρα που πονάει ο λαός, δηλαδή στα ναρκωτικά. Οπότε ξεκίνησαν στη Γαλλία μία οργάνωση που ήταν φυσικά η Σεντιολογία, αλλά την είχαν ονομάσει όχι στα ναρκωτικά, ναι στη ζωή. Και ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά των ναρκωτικών σε διαμερίσματα της Γαλλίας. Όμως, ευτυχώς, η πρωτοβουλία γονέων Γαλλίας προειδοποίησε τους Γάλλους πολίτες ότι το σύνθημα της Σεντιολογίας είναι ένα δόλωμα που χρησιμοποιεί για να στρατολογήσει νέα μέλη, διότι παραπάνω οργάνωση προτείνει στους τοξικομανείς θεραπείες αποτοξίνωσης στα κέντρα της, τα οποία διαχειρίζεται η σέκτα. Η επεξάρτηση, δηλαδή αυτή που προσπαθούν να πετύχουν, δημιουργεί άλλη εξάρτηση που είναι χειρότερη της πρώτης. Την ίδια όμως εκστρατεία προσπάθησε να πραγματοποιήσει σε αντιολογία και στο Λονδίνο, σε μια πολύ μεγάλη πλατεία, αλλά ευτυχώς ο δήμαρχος, ο Λόρδος ήταν κιόλας, απαγόρευσε τη σχετική εκδήλωση της οργάνωσης που θα περιλάμβανε μουσική και μαρτυρίες ανθρώπων που υποτίθεται, όπως λέγει η είδηση, θεραπεύτηκαν από τις μεθόδους του Χάμπαρτ. Ο δήμαρχος μάλιστα δήλωσε ότι αυτή η εκδήλωση δεν ήταν παρά μια κοινική μέθοδος για την πρόθεση της εντολογίας. Όπως είπε ο ίδιος, θα ήθελε να επιμείνει ώστε οι Λονδρέζοι να μην εξαπατηθούν από την πολυδάπανη αυτή εκστρατεία της. Τέλος, να επισημάνουμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι η Σεντολογία προσπαθεί να κατατάξει στα μέλη της και διάσημους, οι οποίοι επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, σε διεθνές, παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν μέλη της. Άλλωστε, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι, ας πούμε, ο ηθοποιός Tom Cruise, η σύζυγός του, είναι μέλη της Σεντολογίας, το έχουν δηλώσει δημοσίως. Και με αυτόν τον τρόπο η οργάνωση αυτή προσπαθεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, τους θαυμαστές, ότι αφού αυτός το κάνει, γιατί να μην το κάνω και εγώ. Και πόσο μάλλον για την νεολαία που έχει τέτοια άτομα σαν πρότυπα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι πέρα από τα διάσημα άτομα και τη διαφήμιση, ας πούμε, από κοντά σε σημαντικές πόλεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι κοινό ανάμεσα εκτός στην νεολαία και στους μεγαλύτερους, και τουλάχιστον εγώ προσωπικά, όταν έχει τύχει να μπω είτε στο YouTube για να δω κάποιο βίντεο σημαντικό, είτε σε κάποιες άλλες ιστοσελίδες, εκεί που πηγαίνουν, που από δίπλα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι για τις διαφημίσεις, υπάρχει και κάτι άλλο που σου πετάει σαν μικρά φωτάκια, που σου λέει γνώρισε τον εαυτό σου, δες ποιος είσαι, τι κάνεις, τι σκέφτεσαι. Και στο τέλος σου γράφει και το μήνυμα σε εντολογία. Δηλαδή δεν στο λέει είμαι εδώ και έλα, σου λέει ότι ψάχνεις για κάτι, θα σε βοηθήσω εγώ σε αυτό το κάτι, αλλά δεν σου λέει τελικά πού θα φτάσεις με αυτό το κάτι. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε παρατηρήσει ότι άνθρωποι τόσο διάσημοι όσο και κοντινοί μας, όταν μπλέκονται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ή οργανώσεις ή αδελφότητες ή θρησκείες, μετά είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αυτό γιατί ήθελαν να φύγουν από τη σκληρότητα αυτού του κόσμου, και τώρα εμείς προσπαθούμε να τους ξαναβάλουμε πάλι μέσα, με έναν τρόπο λίγο άχαρο, μπορώ να πω. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό, τουλάχιστον αυτό που έχουμε εμείς ως παράδοση της Εκκλησίας, ως έχουμε βιώσει τη ζωή μας, έχουμε δει στα κοντινά μας άτομα τα οποία δεν έχουν αφιταλαντεύσει τη ζωή τους, είναι ένας. Είναι ο δρόμος του Χριστού. Είναι ο δρόμος της Εκκλησίας, των μυστηρίων. Είναι ένας δρόμος σίγουρος, ο οποίος όχι μόνο μας καθοδηγεί, αλλά μας το αποδεικνύει κάθε φορά, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ότι ναι, υπάρχει σωτηρία, ναι, υπάρχει η αλήθεια και ναι, μπορώ να φτάσω κι εγώ. Όχι γιατί θα κάνω κάτι σημαντικό, αλλά γιατί έχω ένα χέρι βοηθείας το οποίο με τραβάει και με τραβάει προς τα πάνω. Αν ουσκόμαι λοιπόν της καρδίας, αλλά να έχουμε και τη γνώση του φιδιού, όπως μας παραγγέλνει ο Κύριος, να μην ξεχνάμε ότι ο καρπός είναι ένας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά σκουλικάκια τα οποία θέλουν να το φάνε ή δεν θέλουν τουλάχιστον να μας αφήσουν εμάς να το φάμε. Αυτά λοιπόν απόψε από τις ραδιοκαταγραφές. Μείνετε συντονισμένοι στους 91,2 των FM και για τη συνέχεια του αφιερώματός μας, και θέλουμε να σε ευχηθούμε από όλους εμάς λοιπόν ένα όμορφο βράδυ, πιο συγκεκριμένα από τη Φιλοθέη Παπά. Καλό σας βράδυ. Την Αγγελική Καλκάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Την Ειρήνη Φουσέκη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και τη Μόνικα Παπά. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Ραδιοκαταγραφές. Η παρουσία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στους 91,2 των FM της Πειραϊκής Εκκλησίας. Για νέους ακροατές που δεν παραμένουν θεατές.